اصل خبر دادا چې کوم سیز د دوی په علم کې را نغې او داغه انجام هم د دوی مخې ته را نغې هغه دوی خامخا په قیاس سره دروغ وګڼو دغه څه خو د دوی نه مخکې خلکو هم دروغ ګڼلی وو نو وګورئ د هغې ظالمانو څه انجام شو